بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. سورة آل عمران، مصنف رحمة الله عليه: تقاة وتقية واحدة. لفظ د تقاتن او د تقیتن دا دواړه مصدرونه دي، په یو معنا باندې راځي. او بعض قراتونو کې د تقاتن په ځای باندې تقیتن راغلی دی: الا ان تتقوا منهم تقاه. تقاتن تقیتن معنا یو دا ځان بشکول لشانه. شر په سوره ال عمران کې راځي: کمثل ریح فیها شر. اشان دا هوا ده چې پاره کې یخنی وی ساړه وی، نو سر معنا ده بردن، یخواله ساړه. شفا حفره ویتا سوی پاره غاړه د کندې باندې، نو یې مثلو شفا الرکیه. اشان د غاړې د کوی رکیه کچ کوی لویل شي، اشان دا غاړې د کچ کوی. مطلب دا تاسو الله رب العالمین وی د اور په وکند باندې وی، نو الله نجات درکو، کتاب در لغولې غلو په خپل منځ کې رونه غونه وغرځولې. فكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. تاسو د اور په وکند باندې وی داغه په اړه خوي، الله نجات درکو بچی کوي. وهو حرفها، او دا هغه طرف دی دې د کندې هغه طرف لسویل شي. شفا شفا او طرف او حرف په یو معنا راځي. تبوئو آیات کراغلی: وَإِذْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. الاتثار وقتی تذکور نوتی و مسلمانان لید جنگ زین تیارو المرچی، تبوئو معنا دا تتخذو معسکرن، تتا تیارو دا غید پار لخکر او دا مرچو زین. والمصوم، مصوم چراغلی دا فدی صورت کی نشاندار کړي شي وي: الذي له سيماء بعلامه او بسوخه او ما كان. هغه شي چې غيله نشان وي په علامه او نخ سره او بسوخه يا په وړي سره او ما كان يا د دې غنتبل تنخي وي. اسونه نشاندار والخيل المصومه رازي المصومه سره وي چې په غي نخ لګي دي په علامه په وړي مړي دي په اخي يا بل تنخي او ما كان يا د دې په شان شي وي. ربيون ربيون معنا ده الله ولا خدا فرس خلق. الجميع واذا جمع ذا والواحد ربيون، واحد ذي ربي رازي الله ولا. تحسونهم تستأصلونهم قتلا. تحسونهم معنا ده كلا شي وجلت صدا كافران، ودي معنا تستأصلونهم قتلا شي تاسو فقتل واني غي ختمون. استيصال مور لقولو استيصال ده شاب يخكنده يقول ختمون. غزا واحدها غاز، او كانوا غزا لفظ راغلي من ذي مفرد واحد غازي رازي. سنكتب لا فمعنى ده سنحفظ، ده سنكتب ما قالوا ذي جي كما خبروا في ذا محفوظ. نزلا فمعنى ده ثوابا، سر نزلا من عند الله ده بدل ده الله ده طرف ثواب فمعنى ده بدل رازي. ويجوز دام جايدي ومنزل من عند الله كقولك انزلته، را نازل کړی شو دې طرف ده الله نه لګته انزلته. یو شی ما را نازل کړو نو منزل نزولا او ثوابا ټول یو معنا ده مصنف وي. فقال مجاهد والخيل المصومه، امام مجاهد وی چې خيل مصومه مراد لري المطهمه الحصان، اغه تندرس او خيسته اسونه مطهمه او سربو تندرس او خيسته اسونه لوي. فقال ابن جبير او سعيد بن جبير وحصورا، حصور چاله ویل کې شي لا يات النساء غزنا نو لراسل النفي. سره د قدرت نه سره د وسنا هغه زنانه ول راتل نه کوي، د ګناکار نه کوي. او عام اهل علم مفسرین یې حصور چاله وي چې لا يات النساء لا للعجز بل للعفه والزهد. دا تسلوي چې زنانه ول راتل نه کوي دا نه چې عاجز او بیمار نه، بلکې په دې کې عفت پاک دامنی او د الله یا رضا. من فورهم من غضبهم يوم بدر، واذا كافر تاسل راغيو من فورهم فور ولكيديش جوش لشي او بخوت كي دي دي غصي او جوش بحالت كراغليو. من غضبهم دوجه غضب د بین یوم بدر د بدر فرض وقال مجاهد امام مجاهد وی یخرج الحیا رواسم جونده د مړینه نو څنګه ان نطفه تخرج میته و یخرج منها الحی نطفه الاول د مړه ده انسان د بدن مړه و تاسو د مړینه نطفه نه الله بیا ژوندې انسانان پیدا کی مخلوقات ته پیدا شي الابکار اول الفجر تسار اولی سی لویل شي والعشی مین الشمس الى ان اراه تغرب او عشی سنوی مین الشمس زائل کی دل دن وردی زوال الشمس الى ان اراه تغرب تردی پوری چویزی پی خیال گمان کن چی غائب شی نور چی زوال شو تردو بیدو پوری دل عشی ویل کی دی شی اذا اللہ ذکر کوئی تسبیح وائی سار او ما خام ما خام نمرات تری بعد الزوال تر غروب الشمس پوری باب منه آیات محکمات باب دې بیان دې قول نه الله کې چې منه آیات محکمات وقال مجاهد الحلال والحرام امام مجاهد وی چې محکمات نه مراد حلال او حرام ني او بیا په آیات کې راغلي و اخر متشابهات او نور آیاتونه ني چې هغه متشابه ني متشابه اغیل وی چې راغلي په معنا باندې څوک نه پوهيږي دو معناگانی دو متشابه مفسرین کئی یو متشابه تلوی ما لا یدرک مراده احد سوى اللہ تراغی پا مراد بانی دا اللہ نیلاو بل سوک نکوئی گی یاد اللہ نیلاو دا راسخین فی العلم نیلاو بل سوک نکوئی گی شوافع تلوی چی راسخین فی العلم پا دی متشابه باندی کوئی گی او دویم متشابه داغی معنا دا ما یصدق بعضه بعضا ویشبه بعضه بعضا دا آیاتونو لوی چې بعضې د بعضې تصدیق کوي بعضې د بعضې سره مشابه وي صحیح خبره دا ده چې دلته کې اوله معنا د متشابه په آیات کې مراد ده د هغې په مقصد د الله نه علاوه څوک نه پوهېږي دا رایه د عامو مفسرینو ده واخر متشابهات او نور آیاتونه دي چې په هغې کې تشابه دی د هغې په معنا الله نه بغیر څوک نه پوهېږي يصدق بعضه بعضا مصنف رحمت الله علیه ذات به معنا راغستې کوم مرجوح د عام مفسرین نه ذکر کړي چې تصدیق کوي د بعض آیاتونو د بعضی کقوله تعالی د دې تصدیق مثال مصنف رحمت الله علیه فدریو آیاتونو سره ذکر کړي کقوله تعالی وما يضل به الا الفاسقين وكقوله جل ذكره ويجعل الرس على الذين لا يعقلون وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى تادریه اتنه مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کړ چې د هر یو مضمون د بل آیات د مضمون تصدیق کوي فما یضل به الا الفاسقین نماجو مشوا الى زلال دا د فاسقین یو حصہ ده او دویم آیات کې دالی چې د شرک او کفر ګندګی او رچ دا په خلکو باندې مسلط کیږي چې هغه عقل نکار نه اخلي عقل نه لري نو د عقل نه څو کار نه اخلي نو د فاسقین د مخکې آیات سره دا تعلق شو کومره لري مناسبت سره امام بخاری رحمت الله علیه وی د بعضی آیاتونو د بعضی تصدیق کړي چې څوک د عقل نه کار نه اخلي نو د فاسقین خلق ني او درې آیات کې وی والذین اهتدوا زادهم هدى کم کسان چې په هدایت دین والله ورل نورم هدایت سیوا کوي چې څوک د هدایت طلبگار دی د دې کوشش کوي نو الله ورل هدایت سیوا کوي او کوشش نه کوي نو هغه په ضلالت دندګۍ او رجس کې باقی پاتې کیږي رحم یو لر مناسبت ذکر کو کسو کوشش د هدایت کین ولا ور له هدایت سیوا کوي او کسو کوشش د هدایت نه کوي نو د پختل ضلال او فرجس دندګۍ کې باقی او برقرار پاتې شي نو د متشابهات معنا څه شو یصدق بعضه بعضا لك د ادري آیاتونه د یو بل تصدیق کوي مضمون د یو بل سره مناسب دی زیغ شک کن زیغ پا معنا دا شک سر رازی بعض اهل علمو زیغ ابتداع لوی چی فدین که دزان نمی کارون روباتی اما الذین فی قلوبهم زیغن کم چی اهل زیغ و مبتدعین خلقنی فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء الفتنه دا پار دا لطول دا فتنه دا فتنه مطلب تشید مشتبهات و پسروانی دلی المشتبهات والراسخون يعلمون يقولون آمنا به والراسخون او مضبوط خلق چې کب پوهیږي په هغه کې علم نه لري او چې موږ ایمان راوړل په دې دا ټول زموږ رب ذ طرف نه ني او به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم التشتري عن ابن ابي مليكه عن القاسم ابن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه نبي الاسلام دا آیات لسته هو الذي انزل عليك الكتاب الله غزات ته شرالې ګل دې پتا باندې کتاب منه آیات محکمات بعض د دین آیات نه دي محکم محکم معنا دا واضح دي په خپل معنا او مراد کې هن ام الكتاب چې اصل د کتاب نه اصل د کتاب مطلب ته اکثریت حصہ د قران کریم دا دا او اخر متشابهات او نور آیات نه دي چې پټ دي په خپل مراد او معنا کې تعریف معنا او مراد باندې صرف الله پوهیږي اما الذين في قلوبهم زيغ هر کې کسان دي چې په زړونو کې کوګواله دي حيات تبعون ان لي روانيږي ما ده هغه په تشابه منه چې هغه متشابه دي د دینه پس دي په خپل مراد او معنا کې ابتغاء الفتنه الاول ور پس روانيږي د پاره د لټولو د فتنه هغه نه دی خپل فتنه او بدعات ثابتې و ابتغاء تأويله او د پاره د لټولو د حقیقت داغي او داوی په حقیقت خدای الله نه بغیر څه کوي او ما يعلم تاويله الا الله الى قوله وللالباب تر اخر د آیات پوری قالت عائشه رضی الله عنها وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فحذروهم فاذا رايت الذين كلت تاس ابر يغكسان زياده صغه مخاطب مؤنث د فار د کله چې وګورئ تا کسان چې جديد متشابه آیاتونو په رواني کم چې پټي په خپل مراد او معنا کې لوي اتباع کوي بلغه خلق چې الله یې نو مغسته ذکر کوي نو دای نه یرو کوي ځان ته بچ کوي و اني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم او یقینا د پناهي غواړم دې لاره چاله دي بيبي مريم لا دکستا فزات باندې وذریته او فنای روان مولاد دی لرم یا شیطان الرجیم شیطان رټی شوینا و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا والشيطان يمسه حين يولد وينشته معشوم یو پیدا کړه شوه چې دې پیدا کیږي مگر شیطان مسکای دلرا لاس ور سره لګي سکونډي هي نه یوره کړه چې پیدا کیږي فیسهل صارحن نو دې بیا چغوي او پچغو جاړي ممس شیطان اياهو دا سکونډل شیطان نه دلرا شیطان په ګوتو ویز ګوندي نو ته کې چغوي الا مریم او ابنها مگر بیبي مریم او داغي بچي عیسی علیه السلام ثم يقول ابو هريره يا ابو هريره رضي الله عنه دي لغه مدرج وي په اخر د حديث کې ذکر کیږي او راوي ورته ذکر وکړي په خپل چې ثم يقول ابو هريره واقرؤوا ان شئتم قل لئذا قول لا الله تفهم شي واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نو د مريم بيبي مور دا دعا غوښته وه نو د دې دعا په برکت باندې دې دا غمص شیطان الله محفوظ ساتي ځکه هغه ویلي اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله زدي له پناه غواړم ستا په ذات باندې دې اولاد له شیطان رټي دي شوینا باب قوله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم تم خلک چې اخلی په وادو د الله او په خپل قسمونو باندې دنیا لگا لګ عوض کې اخلی سامانا نه جوړ دي په خیر دي اخلی را ټول دنیا لگا دا اخلی په ایمان نه عوض لګ د دې لپاره به څومره خني لا خلاق لهم اي لا خير دې له بس خير ني عليم وزن فعيل په معنا د فاعل سره مؤلم موجع درد ور كون کې من الالم دا ماخوذ الالمنا وهو في موضع مفعل في موضع مفعل تابع غدا ده مفعيل كده يعني اسم فاعل في غدا وزن فاعل فمعنى ده فاعل سرده وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين صبر تاج قسم خود دروغ قسم بيمين صبر معنى ده يوصله راتين كو وغلوه اتخام خا تب قسم خريه او یاد دې خبري اقرار وکړي نو صبر معنا دا ده چې په زور دې په قسم وکړو راکابو کړه دې حاصل دا چې چا دې دروغ او قسم وکړو هغه ځان خلاصي لپاره دروغ قسم وکړي ليقطع بها مال امرئ مسلم چې دې اخري په دې باندې مال دې مسلمان دې دروغ قسم دې لپاره خو دې مسلمان مال کې وي لقي الله وهو عليه غضبان دې بد الله سره ملاوي شي او دا الله بدل غصي فانزل الله تصديق ذلك والله رب العالمين تصديق الذي را نازل كوجي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره او كسان جفري اخري فوادو الله باني او خلق قسمون باند لغي عوض الدنيا ده فار قسم كو چي شامل كو اولئك لا خلاق لهم في الاخره ليل وباخرت کي تزرخا ويسني مصنف رحمت الله علیه آیات پشانی نزول کیو دا حدیث ذکر کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو راغی تصدیق لپاره آیات راغی رخ په بل شانی نزول ذکر کړي دا د اصول تفسیر قاعده ده چې کله د یو آیات د شانی نزول مختلف واقعات کې دي شي یو آیات د مختلف واقعات مبارک نازل شوی یا کله ناکله په احادیث بلا ذکر راغی چې دا آیات نزلت فی کذا د دې مبارک نازل نه دا عام نزول دی مطلب دا وی چې د دې آیات مقصد هم نه ده د دې مثال نه قال فدخل الاشعث بن قيس وراد النشو اساس ابن قيس رضي الله عنه وقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن ويا تاسل ابن مسعود رضي الله عنه سب بيان فل ابو عبد الرحمن تاسل كم حديث بيان کو قلنا ان منور لو كذا وكذا من لو الى حديث بيان کو من حلف بيمين صبر الى اخره قال فيه انزلت نري اشعث ابن قيس ولي زمان بارك الايات نازل شوه كانت في بئر في ارض ابن عم لي زما يو كيو زما دترد زي پزمكتي د تر دې ځې په ځمکه کې ما ځان لکوي کنسته او پاغې می مال خرج کړو او بیا به د تر دې نه انکار کولو ما وی لا کوي زما دې غوي زما دې ځکه زما په ځمکه کې دي او ما وی چې دا کوي ما کنسته لري ما په دې باندې خرج کړی دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك او يمينه نبی اسلام ویل دې ته گواه پېښ کا یا به قسم دې وی تاسو سره کوم گواهی گواړه ول چې لا کوي تاسو دې په ځمکه کې کنسته او خرج دې کړی او کنا تا سره غواني مده منکر د قسم دی عدل راځي به قسم کری قلت نو ما ویلو اذن يحلف يا رسول الله ما سره غواني شته په دې وخت چې خبره بیا قسم کړي د الله پیغمبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان تا چې ضروري قسم وکړو او په دې سره د مسلمان مال وي دا غیر اتفاقی ده که دروغ و قسم دی وکړو د مسلمان مال والد په مقصد نه نو بیان تلو مجرم او ګناګاری خو چې د مسلمان مال په خرنو بیا خو په نورم عقوبت شي پر دې مال دی مو او د الله نه فرمانی دی موخه او دې پرې کې دروغ دین مين د الله سره به مخامخ شي او الله به ورله غصي صح غصبي او به قال حدثنا علي وهو ابن خلف شو پرې شان نزول د آیات باندې او به قال حدثنا علي وهو ابن ابي هاشم سمع هشيما قال اخبرنا العوام بن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رجلا اقام سلعه في السوق فحلف بها يوسري په بازار کې سودا قائم کړو سودا په بازار لروړې وا باغی باندې بیا قسم خورلې و لقد اعطي بها ما لم يعطه يقينا راکړی شوې دي راکول شو المال په دې باندې هغه چې دین راکړي مطلب دا دومره پیسې په پلاني مال راکول خدا مال منه ورکړ نن تمام په بازار کې خلک دا جمله استعمالوي اسه قسم دی قسم دی ویډوره په راکول نه منه ورکړ یو سړی دا چې ویلو لیوقع فیها رجل من المسلمین دیر پار چې واکی کې پرې کې یو سړی د مسلمانانو نه اغله وی جوړه دور درار نه چې هغه ستو راغی نه کم ریټ فالوي ما په دینه دی ورکړ نو ساده سړی په دوه کې یو سړی په دوه کول په بازار کې یو سړی راوته او سودا یې راوړی او دا خبرې کولې دا غبارک آیات نازل شو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه رب الشاني نزول شو وبه قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه ان امراتين كانتا تخرزان في البيت او في الحجره ويوجدان نبي چغی موزی گندلی یا کیڑیو ایزار گندلو فی البیتی پکوچو فی الحجرتی بیت او حجره یو معنا ده. فخرجت احداهما نیو په دوار فروتی و بار وقد انفذ بإشفا في كفها او یقینا د دې پلاس کی رینا یا سن ورننه اوتی وا پور را پور تی نو اوتی وا بإشفا یا په تنوین سره یا بغیر د تنوین نه بإشفا مطلب دا دی پیدار غندلو نو د غندلو غرینا کما الوی اغه د لاس نه پور را پور اوتی وا یا موزی غندل نه راغه د غندلو چې کمستنی نو الله نه پور اوتی وا لاس زخمی شوی او فدعت علی الاخرى په دې بری باندې دا وقول چې دا دې مال په لاس کې دا رینا او سن زنه کړی دا رفع الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس ليس سلام ابن عباس رضي الله عنهما لفور تشوه وغفر ما إلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم فشرت خلق للاغي فدعوي بان سور وركي ديشوه أو سول ملاوي دي نخا مخا أولي بويس خلقو وینه دی او قوم او مالونه راغی هر چا به دا وکول چې د فلانی د مال زما دی د فلانی د زخمی کړم خپل داوی به قبل چا کولی بغیر د دلیل نه د ابن عباس ته وې ذکروها بالله تاسو ورلا الله را یا چې تذکیر بالله ورلو کوي وقرؤوا علیها او دا آیات ورلو لولي ان الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت نو غي تذکیر بالله ورکو چې ګوره الله مخلفه او الله نو یریګه سب خبره او فاعترفت بذنانا اعتراف کړو چې او ما ورلفه الاله کې دارینا او سندن نکړي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. ابن عباس ویل چې نبی اسلام فرمایلی چې قسم به هغه شای چې په شا باندې داوه کړی شوی دا البینه على المدعي واليمين على من ادعى عليه. بینه و په داوه کول کی باندې او فچا چې داوه کړی شوی دا نو هغه څه شي کوي قسم مکوي. باب خو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. دې آیات په تفسیر کې کوم حدیث راغلی مصنف رحمت الله علیه غزه ترتی دې کراغ السواء و قصد سوا په معنا د درمیانه د قص په معنا د سهي سره درمیانه شي او معتدل شي. نو د سواء معنا صدا راشي اغه کلمې لا شي غ برابر او درمیانه ده ومن زمون وو کوه تاسو کې اوسه څه شي ده کوم کلمه ده دا چې بندگی بنه کوم مگر دی او الله. او مصنف رحمت الله علیه اوس په دې کې غوږ د حدیث ذکر کوي حدیث ابو سفیان رضي الله عنه كم شي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايت نقل كي او بدء الوحي كذا حديث مفصل في رشوه. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني ابو سفيان من فيه الى فيها دخل خلينا زما خلينا مطلب دا چې مخامخ را لدا حدیث بیان کړه دخل خلينا زما دی وګلا قال ان طلقت في المده التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ده پاغه مده کې زمو او د نبی کریم صلى الله عليه وسلم په منځ کې وا فبين انا بالشام زمو دای په منځ کې چې کوم صلح شوی وا صلح حدیبیه نو پاغه وخت کې زتلوم ابين انا بالشام دي ابي كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل فوان دي کی چیز پشام کی و راغله یو خد نبی علیہ الصلوۃ والسلام هرقل لا راغله ابو قیصر عظیم الروم وكان دحيه الكلب جاء به دحيه ابن خليفه الكلبي رضي الله عنه ذا خطر و فدفعه الى عظيم بصرى ذو بصرى مشر له ورکلو گورنر لا ذک بادشاہ له وداري خطر اول به گورنر للاړو چکم سیکرٹری بهو فدفعه عظيم بصرى الى هرقل لدغه گورنر د بصرى بیا ورکلو هرقل لا بدر وحی کی مفصل حدیث ذکر ده کوم دران الفاظ معنا به وکو او چکم الفاظ آسان دي بس معنا له دوباره ضرورت نشتا. قال فقال هرقل هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه ممكن لشو داغ مخلا فقال أيكم مقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فاجلسوني بين يديه واجلسوا اصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه بخل ترجمان راغته زمون دا خبر به اغلا خپل جبه کی ذکر کول او دا غد جبه خبر به مونږ ذکر کولې ذکر او مې باندې نه پویدل او غفار به نه پویدو فقال قل له اني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فإن كذبني فكذبوه خلق زمان سشال كينو لذي مخكينو لهم خلق ليوي كده دروغ وي ورسطنا تاسو ما لويت دروغ وي قال أبو سفيان وأيم الله زمان فالله قسم بي لولا أن يوثروا علي الكذب لكذبتو فشرت دا يرى سرنوي تليب نقل كي زمان دا دروغ مكيلة وابس خلق لارش بي أبو شهور مشر مليوالت دروغ وي وما بدروغ وي ليوي ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم واذا تقوسك ترجمان لويليو الذي في غمبر نصف تنجد فتاسوكي قال قلت هو فينا ذو حسب ما ويليو داري روشت نصب والده قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أيتبعه أشراف القوم أو ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منكم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له يا سخطة له آيا مرتد كيكي يوتن دد مرغرنا دد ديننا بس داغنا في دي دين كي وردن شوع سخطة له دوجد بدغن لنا دين دد لراجع دين دي بدغني وبيا سوك مرتد شوع دد مرغرو كي قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه استاسو دسر جنگ سنبهي قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا ما وغلوه جنگ زمجو جدو فمانس بوكلا بوكا كلا خطة دي كلا برزي كلا دي من بان غالب كي كلا تنمو غالب كي فبدر كي في نبي رسلام غالبو او ظاهرا فحد كي دي غالب شيو يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر اور لوي وادم آتي دوك موخكي قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها وما هو لو شوش من فدي مدكي وصلها مورترا كرلا نو أسرع لفتا نشتا شده بسكي أبو سفيان بي والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه ما لدى بلس خبر مكملة ونشو صرف دي خبر شدامي بكي وردنك تو اسم مورترا معاهدة كرلا وصفتا نلقي شده بفوركي كنبه فوركي قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه كمورو كشرت في آباء أجداد كي سوق باتشاتير ومن بويل ويتيارد فلار غمشريد مغاردك فلار باتشاو وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل أنبياء تابدار هميشة كمزوري وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وإذا كنتم تقول دور زمانية وخلق دروغ نوي في عقلك لخفوخ شو أو دعقل فوخوالي لو رسد مهدف هل لا دروغي تويچ پټول لري چې دروغ نه دی ویلي او اوس دروغ وای وسالتك هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطة له فزعمت الا وكذلك الايمان اذا خالت بشاشه القلوب دغه شانت ایمان هم نه کله چې ګډ وډ شي د زړونو تازګۍ سره نو کله چې ایمان د زړونو تازګۍ سره ګډ وډ شي بیا چې جدا کیږي نه نو بیا د مرګري د دین نه مرتد کیږي نه وسالتك اهل يزيدون او ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم ايمان جکل قریشی نو بیا پدی کی کمین راضی بیا تی سوخ سوتی گینا وسالتك هل قاتلتم فزعمت انكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى لو شانت فانبیاء وان کل امتحانات را واستیشی امتحانا کل پاغه باندې دشمن غالب کیگی ثم تكون لها العاقبه يا انجام د انبیاء او د فاری د خیر انجام په دنیا او اخرت کې الله د پیغمبرامي وسالتك هل قاتلتم وسالتك هل يغدر فزعمت انه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسالتك هل قال احد هذا القول قبله فزعمت الا فقلت لو كان لو كان قال هذا القول احد قبله قلت رجل اهتم بقول قيل قبله قلت ما بويل رجل كده وصلاه دي اهتم بقول ده اقتلاع اذا خبر قيل قبله كده انا مخكم كده شيء ومخك هلكم دعوه كده ونو دين دعوه في مخك ده خبر شان ده كده ده قوم كده ده كاين مراد الله حق پیغمبر ده قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي لا تأتي كم خبرك كلا حق من ذا يا نبي ده وقد كنت أعلم أنه خارج يكنن وما لبت وغط لي علم ومشدير وتم كده ولم أكن أظلمه منكم خدا خيال من نقول شيء بدستاس ونهي دارا لبت نوشي بتاسك بدا نبي پیدا کیگی ولو أني أعلم أني أخلص إليه او کچر تمال پته چې زو ور رسیدې شم دله لا احببت لقاءه نحا مخاما بخوه غنلې و ملاقات د ملاقات لبه ورغلې و ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه کذ ور سره ما به دخپی وینځله ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي او خام خارسيږي باغ بادشاهي د اغزې لکم چې زما د خپلان دې دې دې زبم نه مالک کیږي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه قيد نبي الإسلام أغ كتاب وخطر غفت ونلست وفاغي كذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني يدعوك بدعاية الإسلام تتال دعوت دركم لإسلام دعوت أسلم تسلم فإسلام قبولك نبج بفاتشي وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين اسلام قبول کا الله بدو پیری تعالی اجر در کای چې کده نفرانیو نو یو اجر باغ ملایویږي په عیسی علی السلام ایمان وروړ بلداش په نبی اخر الزمان دراړو فاین تولی تا که چرته تو او ایمان نه قبله فینما علیک اسم الاریسین یقینا پتا باندې به ګناه هغه زمیدار او د قوم زمیدار خلکو مشته ایمان دراړ استاد وې نه دیم نراړي نو دای په ګناه کې به تم شریک شه تدای د پاره ته ایمان نه مانع ګرځیدلې او بے پکیدہ لکھلو یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ الى قوله اشہدو باننا مسلمون فلما فرغ من قرآت الكتاب الى خط ناغف دربار کیون اس سے شخول خلق ناستی ارتفعت الاسوات عنده و کفر اللغت اوازون راکور تشل ناغف دربار کی او اوازون ارزیاد شل چغی سواری فی وامر بنا فاخرجنا وركم وكله جو مبارك اسلام المانو خو بس بار کي خپل خلق په دربار کې ناس دې يو شړل قال فقلت لاصحابي حين خرجنا وما قلوا مرذور لويلي کله روتو لقد امر امر ابن ابي كبشا وما يقينا ترقي کړي دا اهميت اختيار کړي کار د ابن ابي كبشا دا یاد نبی صلی الله علیه وسلم نیکو ابو كبش د مور طرف نن نسبته غله کوي چې د كبش نو سی ګوره کار ترقی کړی تر رومیانو پورې خبره را رسیدلې ده دا یم کنه په خطر او یره کیږي او یا مراد ابن ابي كفشنه ده ده خلافه ته خدا عقبلی او مشهور سړی تیر شوی په عربو کې نو اغله نسبت کوي او دا سړی چې ابو كفشا خالف قريش في عباده الاوثان وعبد الشعرا او د قریش مخالفت کولو چې غیب کم د بوتانو عبادت کولو او غسر مشابهت ورکو چې غبن موږ دی نه منه کولو د مشران به منه کولو دیم راغلی د بوتانو عبادت نه منه کوي انه لا يخافه ملك بني الاسفر یقینا شان د خامخا یریږي ددنه هغه بادشاه د رومیانو بنو الاسفر نه مراد رومیان دي ددنه خود رومیانو د زیړ مخ هغه بادشاه مخار کوي په یاره دته فما زلت موقنا ابو سفيان رضي الله عنه هميشه ومذ يقين لرنك بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام انه سيظهر انه سيظهر يقينا دا بغالب کی ما شي خبر وارد نزد دي يقين وم چې الله د پیغمبر دا کار بغالب کی د دنیا ګوډ ګوډ خبر سي حتى ادخل الله علي الاسلام تر دې چې الله په ما باندې اسلام را وسوي مسلمان کب قال الزهري فدعاه رقل عظماء فدعاه رقل عظماء الروم فجمعهم في دار له هرقل ويدروم غمشران راجم مكدو ملکانان وسرداران روغ اختل نتخبل ديوان كي راجم اكل فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد اي روميانو ايستا صدا رغوته من اشتاه كاميابي وهدايت ترخير قوي حاصل في طول مرتكي وان يثبت لكم ملككم او داشتا صدا باتشاهي هميشوي قال نو امام زهري وی فحاسو حيث تحمر الوحش الى الابواب اتر دل دی پشان تر دو دا وحشی ترونو دروازو لو تختیدل فوجدوها قد غلقت ویګه تی دروازه خو ور پسې پوری کړي بند دي فقال علي بهم بادشاہو لیما لو واپس را ولي فدعا بهم خلق الله واپس قال فقال اني انما اختبرت شدتكم على دينكم ما صرف تاسو د دین امتحان غوښتل په دین کلک یې کنا فقد رايت منكم الذي احبب تاسو نما عملكته چې غدا ما خوښ شو چې تاسو په خپل دین کلک یې فسجدوا له ورضوا عنه خلق ور لسیدو کا او دنه خوشحال شول دا اخیره نه خبر د چا و د هرقل په بدبخت له ایمان توفیق ملاو نشو امام بخاری رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات نکلو سورۃ ال عمران چې اهل الكتاب تعالوا الى كلمه الى اخره هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين